așa mă simt bine. Îmi place să văd la masă mulți pe lângă mine. Bă, vreau să petrec în astă lume. Eu am trudit și am avut nume. Dacă mor mâine, poi mâine, după mine rămân urme. Vreau să petrec în astă lume. Eu am trudit și am avut nume. Dacă mor mâine, poi mâine, după mine rămân urme. greu în seamă. Ai fost și vei fi tot timpul cea mai bună mamă. Și câtă dragoste meriți, nu ține pământul, dar eu ți-aș jurat iubire și îmi țin cuvânt.